19 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 399 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski. Oficjalne zaproszenia do rozmów o tworzeniu rządu wyśle do liderów partii premier Morawiecki. O możliwym rozejmie w Strefie Gazy i zwolnieniu części zakładników informuje Hamas. Kraków będzie miał za kilka miesięcy nowego prezydenta. Obecny wyklucza start w wyborach samorządowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że w tym tygodniu wyśle zaproszenia do szefów innych formacji politycznych. Jak mówi, już prowadzi rozmowę o tworzeniu rządu. Rozmowy, które toczę z parlamentarzystami, głównie z posłami, to są rozmowy bardzo poufne. Te zaproszenia, które wyjdą do szefów innych formacji politycznych, oczywiście będą oficjalne i w zależności od tego, czy oni skorzystają z tego, czy nie, będziemy mogli opinii publicznej przedstawić rezultaty tych rozmów. Mateusz Morawiecki musi przedstawić skład rządu do poniedziałku. Prezydenci Polski i Finlandii rozmawiali w Warszawie o wsparciu dla Ukrainy oraz odparciu ataku hybrydowego ze strony Rosji. Zapowiedzieli, że oba kraje będą współpracować przy zabezpieczaniu granic. Finlandia, podobnie jak wcześniej Polska, mierzy się obecnie z atakiem hybrydowym. Rosyjskie władze koordynują przewóz migrantów na granicę fińską. Prezydent Andrzej Duda zaoferował Finlandii wsparcie. Rozumiemy znakomicie sytuację, w jakiej dzisiaj znajduje się Finlandia, rozumiemy decyzje podejmowane przez fińskie władze i zapewniłem pana prezydenta o naszym wsparciu i naszej gotowości wsparcia. Sauli Niinisto podkreślił, że doświadczenie Polski jest cenne. Po pierwsze, całe to doświadczenie jest dla nas cenne. Polska mierzy się z tym już od 2 lat. Jeśli chodzi o konkretne działania, które możemy wspólnie podjąć, to jest to poruszenie tej sprawy na poziomie Unii Europejskiej, bo przecież mówimy o granicach wspólnoty. Prezydenci rozmawiali również o dalszym wspieraniu Ukrainy. Byli zgodni, że będzie ono kontynuowane aż do zwycięstwa Ukrainy. Hamas twierdzi, że jest bliski porozumienia z Izraelem w sprawie rozejmu wjazdu do Strefy Gazy pomocy humanitarnej i uwolnienia zakładników. Zapowiada, że wypuści izraelskie kobiety i dzieci, jeśli Izrael zwolni z więzień palestyńskie dzieci i kobiety. Szczegóły rozejmu mają być ogłoszone przez władze Kataru. W mediacjach uczestniczą też Stany Zjednoczone. A według doniesień amerykańskich mediów, wstępne porozumienie obejmuje 5-dniowy rozejm, na który składa się zawieszenie broni na ziemi i ograniczenie izraelskich operacji powietrznych nad południową Strefą Gazy. W zamian zostanie uwolnionych od 50 do 100 cywilów przetrzymywanych przez Hamas. Z izraelskich więzień ma zostać również zwolnionych około 300 Palestyńczyków. Porozumienie umożliwiłoby też wjazd do Gazy do 300 ciężarówek z żywnością i pomocą medyczną. Po ponad 20 latach będzie zmiana władzy w Krakowie. Prezydent miasta Jacek Majchrowski ogłosił, że nie będzie kandydować w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Jacek Majchrowski przyznał, że wpływu na jego decyzje nie miały niekorzystne dla niego sondaże, ale wiek. Obecnie urzędujący prezydent ma 77 lat. Kończyłbym kadencję w wieku 82 lat. Jacek Majchrowski został wybrany na prezydenta miasta w 2002 roku. Jest najdłużej pełniącym tę funkcję w historii Krakowa. Też się chciałem trochę zająć domem, rodziną. Mam trochę rozgrzebanych książek jeszcze sprzed czasów przedprezydenckich, to może mi się udaje skończyć. Zdaniem Majchrowskiego najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa byłby jego zastępca Andrzej Kulik. Ten nie potwierdził jeszcze swojego startu w wyborach. Za to zrobili to już poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie profesor Stanisław Mazur. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które ułatwią konsumentom naprawę towarów po gwarancji. W Strasburgu odbyła się debata w tej sprawie. Dziś europosłowie zagłosują nad odpowiednią rezolucją. Europarlament chce, by naprawa towarów, na przykład elektroniki, była bardziej opłacalna i dostępna. Pomoże to ograniczyć produkcję elektrośmieci. Deputowani pracują również nad tym, by konsumenci otrzymywali sprzęt zastępczy na czas naprawy. Przepisy mają też zmusić producentów do udostępniania punktom naprawy większej liczby części zamiennych. Sprawozdawca projektu René Repazzi zwraca uwagę, że dziś duże koncerny zwalczają produkcję tanich części zamiennych. Te mogłyby powstawać na przykład dzięki drukarkom 3D. Dlatego żądamy, by tego typu praktyki, jak i zawyżanie cen części zamiennych było zabronione. Nie możemy w końcu tracić z oczu te osoby, dla których nie jest to wybór między naprawą a kupnem nowego, tylko między naprawą a niczym. Zgodnie z projektem rezolucji w krajach europejskich w przyszłości ma być promowane kupno odnowionych produktów zamiast nowych. Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Patrząc na słupki rtęci, na termometry, no to rzeczywiście jest to bardzo rześki poranek na Podlasiu. Suwałki minus 3, Białystok minus 2,5, Polska północno-wschodnia, tutaj Olsztyn też, Warmia i Mazury minus 1,5 stopnia. W Bydgoszczy i Toruniu też minus 1, Warszawa minus 1, a potem już im dalej na południe to cieplej. Na przykład w takich Katowicach 6,7, a w Krakowie 7,5 stopnia, czyli całkiem już przyjemne wartości. Maksymalnie dzisiaj 9 stopni, może być na plusie, ale na północnym wschodzie będą te minusowe wartości się utrzymywać. W okolicach zera, od 0 do 3 w centrum. Dzień dodatkowo pochmurny. Mogą pojawić się opady deszczu, również deszczu ze śniegiem. Proszę na siebie uważać, zwłaszcza rano, ponieważ jest miejscami ślisko. Łotwa, Ryga, Łotysze. Mecz z Polakami to dziś wieczorem. Świetna okazja, żeby lepiej poznać Łotyszy, ich język oraz kulturę. Co wiedzą o Polsce? Czy chętnie odwiedzają nasz kraj? Jakimi są kibicami? No i podstawowe zwroty. Tak, żeby się przywitać i pozdrowić w Dniu Życzliwości. W tym wszystkim nam pomoże tłumaczka, która świetnie zna łotewski, Iwona Skoczek. Ale najpierw akcenty sportowe. 6 minut po godzinie 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. chciałam powiedzieć, że oprócz Dnia Życzliwości mamy dzisiaj Dzień Pracowników Socjalnych. To takie nasze, moje zawodowe święto, dlatego pomyślałam, że super koresponduje z życzliwością. Myślę, że warto ich nagrodzić chociażby pamięcią. Oczywiście, to w takim razie pozdrawiamy też przy okazji, łącząc to ze Światowym Dzień Życzliwości i Pozdrowień, również Światowy Dzień Telewizji też, to tak, żeby nikt już nie poczuł się urażony, że nie wspominamy. No ja to specjalnie jakoś zignorowałem. Nie oglądasz. Nie, pomyślałem, że nie warto o tym mówić. Proszę Państwa, to jeszcze myślę sobie, że czas mamy na jeden głos jeszcze, 2-2, 7-3, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, bo zapowiada się, wiadomo, mecz. Bodajże Gary Lineker, legenda angielskiego futbolu, miał powiedzieć, że piłka nożna to jest prosta gra, gdzie gra przeciwko sobie 22 zawodników, a i tak wygrywają Niemcy. I ja się obawiam, czy nie będzie drugiej części tego motta, gdzie będzie brzmiało, że jest to prosta gra, gdzie gra przeciwko sobie 22 zawodników, a przegrywają i tak Polacy. I ja życzę, żeby Polacy tego drugiego członu nie mieli jednak. Pozdrawiam serdecznie. Chociaż mecz towarzyski, prawda? Także niby o nic, a jednak. A my wiemy z redakcji sportowej, przypomniano nam, że Niemcy w tym roku przegrały z Polską, więc nie jest tak źle. Jeśli chodzi o szanse, no to za chwilę Robert Grzędowski opowie o dzisiejszym spotkaniu. Potrafimy się. 16 minut po godzinie 7 w naszym studiu Robert Grzędowski, zgodnie z zapowiedzią. Raz jeszcze dzień dobry. Łotwa. Co to za drużyna? Czy to dobra drużyna? Mógłbym odpowiedzieć jak Jakub Kiwior, długim zdaniem i nie powiedzieć nic. Tak było wczoraj na konferencji prasowej. Zacznę od tego, że dziś ostatni mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w 2023 roku. Podobno kibiców zbyt wielu na narodowym dziś nie będzie. Może dlatego, że ten rok kadra zaczęła, przypomnę, od marcowej przegranej z Czechami i potem wcale nie było rewelacyjnie. Dotychczasowy bilans biało-czerwonych w 2023 to 4 zwycięstwa, 3 porażki i 2 remisy. Zawsze warto wygrywać. Dziś po pierwsze rywalem będzie 132 w rankingu FIFA Łotwa. Po drugie podopieczni Michała Probierza rozpoczną już tym meczem niejako przygotowania do marcowych baraży o awans na Mistrzostwa Europy. Co ciekawe, skład na dzisiejszy mecz znamy już od wczoraj. Podczas konferencji prasowej wyjściową jedenastkę wyrecytował sam Michał Probierz. Bramce Skorupski i Bułka po połówce będą bronić. Będzie Kiwior, Wieteska i Bednarek. Zaleski na lewej, na prawej Frankowski. W środku pola będzie Szymański, Sebastian i Piotrowski. I z przodu będzie Lewandowski i Buksa. Szymański pierwszy to Szymański Damian, jeśli dobrze rozumiem słowa trenera. Szanse w bramce, jak słyszeliśmy, dostaną zmiennicy Wojciecha Szczęsnego. Nie ma także Piotra Zielińskiego, tu powodem angina. Poza tym niemalże na galowo i z Jakubem Kiwiorem w obronie. To on i Wojciech Szczęsny zagrali jako jedyni we wszystkich dotychczasowych meczach reprezentacji w tym roku. Dziś wieczorem Szczęsnego, jak słyszeliśmy, zabraknie, a Kiwior będzie grał ze statusem niezastępowalnego piłkarza reprezentacji. Ja mogę wyjść z każdym i z każdym się czuję dobrze i nie czuję tego, że praktycznie są takie zmiany, że w jednym meczu wychodzę z jednym, w drugim meczu z drugim, więc my się dobrze czujemy ze sobą na boisku i nie ma to żadnej różnicy. No tak, mówił właśnie sam Jakub Kiwior o współpracy z innymi obrońcami. Ale to o meczu było, obrońcami? Czy to było na przykład o wyjściu do kina? Ja myślę, że to zależy. Jeśli atmosfera jest tak dobra, jak mówią piłkarze w kadrze, to i o wyjściu do kina zapewne z każdym tak. Mogę. Człowiek obyty, człowiek, z którym każdy mi się dogada, znakomite. Tak, ja mówiłem już o barażach i do tego może teraz wróćmy. Po wczorajszych meczach eliminacji Polacy są już stuprocentowo pewni gry w marcowych barażach i to będzie ta dodatkowa, ale ostatnia szansa, by wywalczyć awans na Euro 2024. Mocno zawęziło się grono potencjalnych rywali w tych dwustopniowych barażach. Tu wszystko związane jest z Ligą Narodów i jest dość skomplikowane i wyjaśnienia trwałyby pewnie z 10 minut. Ja powiem w skrócie. Na ten moment przeciwnikiem Polski w półfinale jest Estonia, a w finale Walia lub losowany do półfinału z Walią zespół z trójki Finlandia, Ukraina, Islandia. No, czyli takie nazwy, powiedziałbym, ogrywalne i to byłaby ścieżka dość optymistyczna. Na nią zapewne liczą piłkarze. By się tak stało, bezpośredni awans z grupy musi dziś zapewnić sobie Chorwacja, czyli musi utrzymać dwupunktową przewagę nad Walią w grupie D. Jeśli jednak Chorwaci przewagę roztrwonią, to ostatni dzień grupowych eliminacji, czyli dziś, przyniesie rewolucję w rozstawieniu baraży, a wtedy na drodze biało-czerwonych najpewniej stanie trzecia drużyna świata, czyli wspomniana Chorwacja. I wszyscy zrobimy wielkie ups. Wtedy nam nie będzie do śmiechu. Nie będzie nam do śmiechu, ale jak będzie, przekonamy się wieczorem. No i także wieczorem wspomniany mecz towarzyski z Łotwą o 20:45 na PGE Narodowym. Robert Grzędowski, bardzo dziękujemy. Dzięki. A new

7 improwizowanych kompozycji nagranych a vista. Inspiracje dawnymi polskimi melodiami, które powstały anonimowo wieki temu. Improvision Quartet. Anonim. Dostępny w serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Nieco ponad pół godziny pozostało do ósmej. Czas na Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj się naprawdę sporo dzieje. Oj tak, dzieje się. Tym bardziej, że jeśli chodzi o porównanie do tej sytuacji sprzed godziny, to bardzo zagęścił się nam ruch. I tak jest na obwodnicy Krakowa. Już jest naprawdę duży korek. Zaczyna się przed węzłem Kraków Południe i ciągnie po węzeł Kraków Mirowski na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Śląsk już też bardzo zakorkowany. A czwórka między Mysłowicami a Katowicami na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Tutaj mamy korki, jest bardzo ciasno. Ciasno jest też na S86 Sosnowiec-Katowice, zwłaszcza na jezdni w stronę Katowic, ale duży ruch również w przeciwną stronę w okolicach Chorzowa. Przy dojeździe do Chorzowa od strony Bytomia również bardzo ciasno. No i Mazowsze, tutaj duże utrudnienia na obwodnicy Warszawy, na S8 na jezdni w stronę Wrocławia, ale też na S17. Cały czas utrzymuje się korek, w który to korek kierowcy wjeżdżają na wysokości Kołbieli, jadąc w stronę Warszawy. Tutaj doszło do wypadku, no i stąd ten zator. Północ Polski, tu też sytuacja nie wygląda dobrze. Mamy zakorkowaną obwodnicę Trójmiasta przed węzłem Gdańsk Południe. Kierowcy stoją w sporym korku, jadąc od strony Gdyni, a w kierunku Łodzi. Także dużo cierpliwości dziś, bo też ulice miast mocno zakorkowane. A kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki chce się spotkać z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Szef rządu poinformował, że tematem rozmowy miałyby być 3 projekty ustaw zgłoszone przez Radę Ministrów oraz posłów PiS. Pierwszy, wakacje kredytowe. Drugi, zamrożenie cen energii elektrycznej. I trzeci projekt, czyli przedłużenie tego, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tylko przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Sejm wznowi posiedzenie w południe. Karolina Bućko, adwokat specjalizująca się w reprezentowaniu ofiar przestępstw seksualnych oraz Kacper Świtkiewicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Oświacie są kandydatami sejmowymi na wakaty w Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Kandydatury opublikowano wczoraj na stronach sejmowych. Karolina Bućko została zgłoszona przez posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi i PSL-u. Kacper Świtkiewicz jest kandydatem Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Oświacie. W lipcu poprzedni Sejm podjął próbę powołania dwóch zaległych członków komisji, ale bez powodzenia. Minister obrony Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Boris Pistorius ma zapewnić ukraińskie władze o wsparciu przeciwko rosyjskiej agresji. Szef niemieckiego resortu obrony spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem oraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Niemiecki polityk odwiedzi też ośrodek szkolenia wojskowego. Niemcy są jednym z największych dostawców militarnego wsparcia dla Ukrainy. Do tej pory Berlin wysłał tam m.in. czołgi, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicję. Pełny serwis o 8. Trójce czas na tematy ekonomiczne. Jest z nami Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy Wigilia będzie w tym roku dniem wolnym dla pracowników handlu? Tego chce rząd i składa do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Chodzi o to, by druga niedziela handlowa, by taką drugą niedzielą handlową obok 17 grudnia był nie 24 grudnia, a 10. Ale wtedy sklepy miałyby być otwarte tylko do 14. Zmieniamy temat, ale trzymamy się laski marszałkowskiej. Do niej trafił też projekt ustawy o zerowym VAT-ie na żywność. Zakłada, że obniżona do zera stawka będzie obowiązywała w pierwszym półroczu nowego roku. Projekt złożył klub PiS, mówi poseł tej partii Artur Soboń. składamy projekt ustawy, a nie rozporządzenie. Tak, żeby nie było wątpliwości, wiemy, że to rozporządzenie jest możliwe, ale chcemy mieć gwarancję, że rząd, który powstanie, nie wycofa się z tego korzystnego dla Polaków rozwiązania. Według szacunków autorów projektu zerowa stawka oznacza jakieś 80 zł oszczędności dla każdego gospodarstwa domowego. I statystycznie zbije też inflację o jakieś 0,5%. Żywność to niemal 30% koszyka zakupowego przeciętnego Polaka. Zerowa stawka, dodajmy, na żywność obowiązuje od lutego zeszłego roku. Jeszcze w tym tygodniu poznamy nazwisko nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Tak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany przez Polskie Radio. 3 punkty z tego filara: emerytura bez podatku do wysokości płacy minimalnej bądź do 6000 zł miesięcznie. Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem. Emerytura wdowia to postulat lewicy, czyli uzupełnienie emerytury o dodatkowe świadczenia w przypadku odejścia jednego z małżonków. Jesteśmy w stanie również wypracować tutaj pieniądze. No tutaj już premier Mateusz Morawiecki mówił o sejmowych większościach i o tym, jak będą wyglądały być może różne głosowania w przyszłości. Wróćmy jednak do wątku kadencji Jacka Jastrzębskiego, obecnego szefa komisji. Ta zakończy się w najbliższy czwartek. Do zadań KNF-u należy m.in. nadzór nad sektorem bankowym czy rynkiem kapitałowym, a sama KNF została powołana w 2006 roku. Za granicą na Wall Street zieleń, ogromne wzrosty też na argentyńskim parkiecie po tym, jak wybory prezydenckie w tym kraju wygrał ekonomista libertarianin Javier Milei. U nas też wczoraj sesja, która była sensacją, na parkiecie przy Książęcej WIG osiągnął nowy rekord wszechczasów, WIG20. Poprawił najwyższy wynik tegorocznej hossy, zamyka dzień dokładnie procent nad kreską, a złoty znowu w ofensywie i wczoraj po południu i dziś o poranku dolar jest już poniżej 4 zł, kosztuje 3,97, za franka płacimy 4,49, za euro 4,35, a funt również słabnie do 4 zł. 97 groszy. Prawie w całym kraju pochmurno, z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, od 0 do 3 w centrum, do 9 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty. To jeszcze o meczu, który dzisiaj wieczorem i o podejściu do piłki. Cała nasza piłka nożna opiera się na tym, że liczymy, że ktoś za nas wygra eliminację. Albo ci przegrają z tamtymi, albo ci wygrają z tamtymi. Wieczne liczenie matematyczne. Nie, jeżeli chcemy grać o trofea, to musimy grać z najsilniejszymi i nie patrzeć na innych. Po prostu trzeba mecze wygrywać, a nie liczyć. Miłego dnia. Faktycznie u nas to zawsze liczymy na wygraną. No tak, a może to jest coś takiego w ogóle w podejściu, że oglądamy się na innych, zamiast sami wyznaczać jakość. Umiesz liczyć i licz na siebie. 2 2 7 3, 23 minuty pozostały do godziny 8. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem. No. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czamba łamba przed momentem w Trójce, a w naszym studiu gość Iwona Skoczek, tłumaczka języka łotewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w ten poranek, kiedy... Dzień dobry. Abdien. Abdien. A z rana powiedzielibyśmy w zasadzie labrit, bo labrit. Ja państwa chcę troszkę przygotować na to, że mamy mecz tak. Polska-Łotwa, więc już... Po południu, tak wieczorem, ja bym powiedziała labdien, a teraz labrit wszystkim. Labdien. Czyli ja polska gola po litewsku? Będzie polia sarauj najlepiej. Polia sarauj. Pani Iwono, skąd zainteresowanie łotewskim? Prawdę powiedziawszy, jest to mały kraj, mało znany w Polsce, jak sądzę. Rzadki język i zaczęłam przez język litewski, bo studiowałam bałtystykę. Pojechałam na Łotwę, dostałam tam stypendium. Później też pracę w międzyczasie w dyplomacji. No i tak moje serce zostało. Częściowo jest w Polsce, częściowo na Łotwie. I przekonałam się chyba ze 20 lat temu, myślę, że to był 2003 rok, kiedy właśnie byłam na meczu Polska-Łotwa. Mhm. I wiecie, państwo, nie wiedziałam komu tak naprawdę kibicować. Kibicowałam jednej i drugiej drużynie i pomyślałam, jak wygra Polska, świetnie. Wygra Łotwa, to też świetnie. Akurat byłam w łotewskim towarzystwie. To jest dobre podejście. Bardzo dobre. Łotysze, jaki to jest naród? Kiedy odwiedzamy Rygę, kiedy odwiedzamy nadmorską, nadbałtycką Jurmalę, no, za wielu ich nie jest. Wydają się dość powściągliwi i bardziej skandynawscy. To są bardzo słuszne spostrzeżenia. Wszystkie trafne, bym powiedziała. Jest to naród powściągliwy, ale nie na meczach. Także na to bym dzisiaj nie liczyła. Jeżeli będą kibice, to na pewno będą bardzo mocno dopingowali, ale na co dzień są zdystansowani. Nie jest łatwo zdobyć takiego przyjaciela na dłużej, jakoś zaprzyjaźnić się z Łotyszami, jeśli jest się obcokrajowcem, ja bym tak powiedziała. Chyba że w żyłach tej osoby jest taka jakaś słowiańska domieszka, albo polskie korzenie. A jest taka szansa? Jest taka szansa, dlatego że wielu Polaków, takich rdzennych, z dziada pradziada, mieszka właśnie, ale nie w Rydze, nie w Jurmali, tylko na południu w Dyneburgu. Dzisiejsza nazwa tego miasta to Daugavpils i tam prężnie działa Polonia tak w ogóle. Są polskie szkoły, jest mniejszość polska, która ma swoje stowarzyszenie. Czyli stosunkowo niewielki kraj, prawda? Bo to 1 800 000 osób, więc ta wielkość tej Polonii i plus minus. To zależy, czy to szacują Łotysze, czy szacują Polacy. Kiedy my szacujemy, to jest to około 200 000 osób. Co wiedzą o Polsce? O Polsce wiedzą wiele. Patrzą jak na kraj taki duży, ja bym powiedziała mocarstwo. Są bardzo przychylnie do nas nastawieni. Zestawiają nas z Niemcami, z Francją, patrzą na taki duży kraj, no bo ich sąsiedzi bezpośredni to na przykład Litwa, to Estonia, jeszcze mniejsza niż Łotwa, prawda? Więc oni często tutaj przyjeżdżają na zakupy, wiedzą, że polskie jabłka są dobre, nie są takie sztuczne, mają je na targu, mają bardzo dużo chemikaliów, ściągają meble, więc przez takie związki nie tylko kulturowe, ale i ekonomiczne znają Polskę i powiedziałabym, że zachwycają się nią. To my powinniśmy się chyba odwdzięczyć i też tam pojechać, popróbować też ciekawych potraw. Mam wrażenie, że oni stawiają na ryby. Oni stawiają na ryby i mają wędzone ryby. Mają wędzone makrele, to jest męca, wędzona na ciepło, wędzona na zimno, makrela taka rozpołowiona, taka rozpłaszczona, na przykład z czosnkiem, z papryką, z przyprawami, są bardzo smaczne i można je dostać w mieście, które pan wymienił, w Jurmali, są takie budki, w których można sobie tą rybę wędzoną kupić, zabrać na plażę, przy czym plaża wygląda troszkę inaczej niż u nas. Ale właśnie ja uważam, że nie. Nie. Że plaża wygląda bardzo podobnie, tak jakbyśmy byli nad Bałtykiem, no bo to też nad Bałtykiem. Też tak. Parawany? Pomyślałem sobie, właśnie parawanów nie było, ale myślę sobie, no czuję się jak u siebie w kraju, w Jurmali. Tak, bo pan pomyślał o tej warstwie geograficznej, jak wygląda plaża, a ja pomyślałam o gęstości zaludnienia. A, to tak, to że prawda. Że po prostu można gdzieniegdzie po prostu biec niekoniecznie ubranym i wskoczyć do wody. I nikt nas nie zobaczy. No dobrze, pani Iwono, jeszcze śledzie, bo warto o nich wspomnieć. Łotysze też je uwielbiają. Tak, uwielbiają śledzie, jedzą z białym serem, z twarogiem. Do tego obowiązkowo z ciemnym pieczywem, nam się to kojarzy z chlebem litewskim, ale łotewski z kminkiem ciemny jest taki sam. Pamiętajmy o naszej gościnności również dzisiaj wieczorem, więc jeżeli spotkamy Łotyszy, kibiców, no to coś miłego warto powiedzieć, a jeżeli nie znam języka, to przynajmniej się uśmiechnąć. Labdien, proszę państwa, proszę zapamiętać, Labdien, wieczorem i po południu. Iwona Skoczek, tłumaczka języka łotewskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, dobrego dnia. Kto określa ilość bram, nasze kroki napędzane pulsem miast. jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. A kilka minut temu w naszym studiu była tłumaczka języka łotewskiego, a to zawód, który do najprostszych nie należy, szczególnie, że o gafę nie jest trudna. Najzabawniejsze przykłady nieudanych tłumaczeń zebrał Tomasz Łysiak. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Odkąd świat światem, kwestia tłumaczeń z jednego języka na drugi bywa z jednej strony powodem problemów i kłopotów, a z drugiej zabawnych sytuacji. Tłumacz to był kiedyś ktoś, kto tłumaczył na żywo mowę jednej osoby, by zrozumiała ją inna, posługująca się innym językiem. A słowo tłumacz w języku polskim wzięło swój początek od wschodnich połowieckich ludów, które na tłumacza mówiły tolmacz. Po łacinie takich tłumaczy mowy nazywano interpres. I stąd mamy na przykład po francusku un interprète, tłumacz języka mówionego. Gdy zaś chodziło o tłumaczenie tekstu pisanego, to tłumacz po łacinie zwał się traductor. I stąd mamy translatio, translator, traduttore po włosku. Po polsku jednak tłumacz to tłumacz zarówno tekstu pisanego, jak i mówionego. A na polski z polskiego tłumaczyć niełatwo. Wystarczy przypomnieć sobie kilka słynnych filmów, które w Polsce funkcjonowały pod dziwnie przetłumaczonymi tytułami, aby sobie to uświadomić. Oto Terminator z Arnoldem Schwarzeneggerem na plakatach był elektronicznym mordercą. Die Hard z Bruce'em Willisem nic nie mówiło o drogim oddaniu życia, co tak naprawdę powinno znaczyć, a za to mieliśmy w kinach szklaną pułapkę. Przy czym nic ze szkłem ani z pułapką w tytule oczywiście nie było i nie ma. Dirty Dancing stało się wirującym seksem, a The Postman, czyli najprościej mówiąc listonosz, okazał się być w Polsce wysłannikiem przyszłości.